จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนั้นว่าภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามนะมีเปรตชุกชุมมากเปรตเหล่านั้นก็คือเป็นพวกผีตายหาตายหาคือตายด้วยหิวาตกโรคกระทั่งทุกวันนี้คนเฒ่าคนแก่ก็ยังเชื่อว่าในวัดสุทัศน์ก็ยังมีเปรตวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสโปรดเกล้าให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีหรือว่าพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นรัชกาลซะก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆรามก็เลยเรียกกันว่าวัดพระโตหรือว่าวัดพระใหญ่หรือว่าวัดเสาชิงช้าบ้างก็มีจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็โปรดเกล้าให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนการก่อสร้างวัดมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ. 2390แล้วก็พระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผูกนามพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถแล้วก็ศาลาการประเรียนให้คล้องกันว่าพระศรีสักยมุนีเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงหล่อด้วยโลหะหน้าตักกว้าง3วา1คืบนับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยุคก่อน25พุทธศตวรรษเดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยสร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพได้ทรงมีพระราชดำริจะสร้างพระอารามที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยาโดยประดิษฐานไว้กลางพระนครเมื่อชะลอพระศรีสักยมุนีมาถึงกรุงเทพแล้วให้ประทับอยู่ที่ท่ามีการสมโภชน์7วันแล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมากหรือว่าทางบกและพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่ในรัชสมัยของพระองค์ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ตัววิหารลงมือสร้างในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตรงใต้ฐานที่ผ้าทิพย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ส่วนด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลักเป็นศิลปะแบบทวาราวดีเป็นรูปสลักปิดทองปางยมกปราฏิหาริย์แล้วก็ปางประธานเทศนาในสวรรค์เป็นของเก่าและหาดูได้ยากเข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลภายในวัดยังมีรูปปั้นทหารชาติต่างๆทำจากหินสลักเป็นรูปต่างๆเช่นเก๋งจีนตุ๊กตาจีนหลายแบบมีทั้งฝรั่งทั้งจีนเทพเทวดาและรูปสัตว์เรียกว่าเครื่องอับเฉาเครื่องอับเฉาก็คือของถ่วงเรือกันเรือโคลงศิลาจีนรูปแบบคล้ายๆอาคารหกเหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้นๆใช้จุดประทีปก็มีเรียงรายอยู่รอบพระวิหารมีขนาดใหญ่มากพระอุโบสถมีความยาวถึง 72.25 เมตรนับเป็นพระอุโบสถยาวที่สุดในประเทศไทยกล่าวกันว่าสมัยก่อนภายในวัดสุทัศน์ยังเป็นแหล่งรวมของผีเปรตน่าสะพึงกลัวอย่างที่สุดจนกระทั่งมีการขนานนามกันว่าแร้งวัดสะเกษเปรตวัดสุทัศน์สมัยก่อนได้มีโรคหาระบาดเมืองทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากจำนวนคนตายกล่าวกันว่ามีมากเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนจริงเท็จอย่างไรไม่กล้ายืนยันเอาเป็นว่ามีคนตายเป็นจำนวนมากก็แล้วกันคนเฒ่าคนแก่ได้บอกเล่ากันต่อมาในเวลากลางคืนคนที่หาญกล้าเดินผ่านวัดสุทัศน์จะต้องโดนเปรตหลอกหลอนด้วยการส่งเสียงวีดวีดลอยมาตามลมโดยมีเปรตอยู่เพียงสองตนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเดินผ่านวัดในเวลากลางคืนเรื่องเปรตวัดสุทัศน์นี่มีเรื่องเล่าว่าเริ่มมีเกิดขึ้นตั้งแต่โรคหาระบาดนั่นแหละก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและภายในวัดสุทัศน์ไม่มีเมนเผาศพด้วยเหตุนี้ก็ทำให้มีซากศพกองพเนินแล้วก็มีฝูงนกแร้งมาจิกกินเป็นภาพที่น่าสังเวชใจยิ่งนักคุณยายของคุณสุเทพที่เล่าเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ากลิ่นศพนั้นเหม็นรุนแรงมาก มองไปทางไหนก็เห็นแต่ศพแม้แต่ในแม่น้ำลำคลองก็ยังมีซากศพลอยขึ้นอืดคนตายกันไม่รู้ว่าวันละกี่พันจะจัดทำพิธีศพก็ไม่ทันจะเผาก็ไม่ทันสุดท้ายต้องขุดหลุมและเอาศพมากองรวมกันไว้ที่วัดสะเกดนอกจากศพคนตายด้วยโรคหาแล้วยังมีศพที่ไม่ได้มาจากโรคหาอย่างในสมัยรัชกาลที่5เมื่อนักโทษโดนประหารทางการก็จะนำศพมาทิ้งในวัดสภาพศพก็คือเป็นผีหัวขาดพวกญาติพี่น้องไม่กล้ามารับศพในที่สุดก็กลายเป็นอาหารของอีแรงท่านคงจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมาที่วัดสะเกดทำไมไม่ไปวัดอื่นคำตอบก็คือสมัยก่อนนี้ห้ามเผาศพกันในเมืองการเผาศพจะต้องทำนอกกำแพงเมืองแล้วประตูที่อนุญาตให้เอาศพผ่านมีเพียงประตูเดียวเท่านั้นคือประตูผีบังเอิญวัดสะเกดนี่อยู่ใกล้ประตูผีก็เลยเป็นการสะดวกที่จะเอาศพมาทิ้งในวัดแห่งนี้ส่วนที่วัดสุทัศน์ก็ไม่น้อยหน้ากล่าวกันว่าเปรตและผีที่วัดสุทัศน์ไม่ได้มีความเกรงกลัวบาปกรรมกล้าหลอกแม้กระทั่งพระเนนยายของคุณสุเทพเองยังเจอเข้าเต็มเปายายบอกว่ายายกระเดียดกระจาดกล้วยจะเอาไปขายที่ปากคลองตลาดตอนที่เดินผ่านวัดสุทัศน์ปรากฏว่าได้ยินเสียงเปรตร้องกรีดกรีดยายเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมจะวิ่งหนีมันเอามือมากระชากกระจาดกล้วยหน้ายายขมำเลยพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตมันยังเอากระจาดคว้างมาโดนกลางหลังเจ็บจนพูดไม่ออกเปรตในวัดสุทัศน์มีด้วยกันสองตนดุร้ายแล้วก็น่ากลัวมากลุงสนฉัตรเพชรเล่าว่าตัวแกก็เคยถูกเปรตเล่นงานมาแล้วแต่เพราะเป็นคนมีวิชาอาคมก็รอดตายอย่างฉิวเฉียดมีคนบอกว่าเปรตไม่ทำร้ายคนเป็นการเข้าใจผิดจริงๆแล้วเปรตบางตนเนี่ยมันจองเวรมนุษย์นะเพราะมันไม่ได้ไปผุดไปเกิดคุณก็เลยมีแต่ความอาฆาตพยาบาทมนุษย์ทุกคนสมัยที่ลุงยังเป็นเด็กเคยมาวิ่งเล่นในวัดสุทัศน์ก็เคยถูกเปรตมาเล่นงานแต่เพราะลุงเป็นคนมีวิชาอาคมพวกมันก็เลยทำอะไรลุงไม่ได้การที่เปรตเที่ยวออกมาหลอกหลอนมนุษย์เป็นการสร้างความเดือดร้อนมนุษย์บางคนก็ถึงกับสาปแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดซึ่งเปรตทั่วไปก็จะกลัวมากแต่เปรตบางตัวก็ไม่กลัวเพราะมันรู้ดีว่ายังไงก็ตกนรกหมกไหม้นานเป็นกับเป็นกันอยู่แล้วดังนั้นมันก็หลอกหลอนผู้คนซะเลยแต่เปรตบางตนก็ดีนอกจากจะไม่สร้างความเดือดร้อนกลับช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์เปรตประเภทนี้ก็คือสัตว์ที่ใกล้จะหลุดพ้นแล้วเรื่องที่พูดกันว่าในวัดสุทัศน์มีเปรตเนี่ยลุงก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่กล้ามาปรากฏกายเท่านั้นเองเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตวัดสุทัศน์อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีซึ่งก็ยังไม่มีเครื่องพิสูจน์อะไรแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงๆก็คือผู้คนที่เข้ามาภายในวัดสุทัศน์จะได้กราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้พบเห็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยมีเรื่องของในคงกับในพันเนี่ยที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเกิดสมัยนานมาแล้วชานเมืองนี่แหละกรุงเทพนี่แหละลำคลองแห่งนั้นเขาชื่อคลองขวางสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นชนบทมีบ้านเรือนผู้คนตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองเนี่ยมีวัดประจำหมู่บ้านที่นี่เองก็มีเพื่อนสองสหายเป็นเพื่อนรักกันชื่อในคงแล้วก็ในพันทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งพ่อแม่ทั้งสองบ้านก็เป็นเพื่อนบ้านกันสมัยที่ทั้งสองยังเด็กอยู่พ่อแม่ของทั้งคู่ก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือฟูมฟักเหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปที่รักลูกของตัวอยากจะให้ลูกของตัวเป็นคนดีมีความรู้แม้ว่าตัวจะต้องทำนาเหนื่อยยากสักปานใดก็ทำได้เพื่อลูกรักของตนแต่ว่าเด็กทั้งสองมักจะเป็นเพื่อนหนีเรียนด้วยกันวิ่งเล่นสนุกสนานตามประสาเด็กไปวันๆไม่ว่าพ่อแม่จะเคี่ยวเข็นยังไงก็ไร้ผลยังความเสียใจแล้วก็นำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้อยู่เสมอครั้นโตเป็นหนุ่มทั้งคู่ก็มั่วสุมอยู่ในอบายมุขไม่อยู่บ้านก็มักจะอยู่ที่โรงตีไก่กัดปลาหรือว่าโรงบ่อนไพ่ประจำหมู่บ้านโดยเล่นการพนันไม่รู้จักวันเวลาว่าจะมืดค่ำลงเมื่อไรทั้งสองคนหลงไหลอยู่ในอบายมุขสร้างความทุกข์ร้อนใจให้กับพ่อแม่ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งนับวันท่านก็แก่ชราลงเงินทองที่มีก็เหลือน้อยเพราะว่าโดนลูกล้างผลาญจะหวังพึ่งลูกก็หวังไม่ได้พ่อแม่ของนายพันซึ่งชรามากแล้ว ก็มอบผืนนาแผ่นดินทำกินสมบัติสุดท้ายของตัวให้แก่ลูกพร้อมกับคำพูดสั่งไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ลูกรักษาผืนดินสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อแม่ที่เหลืออยู่นะพ่อแม่หวังว่าเจ้าคงจะกลับตัวเสียใหม่มุ่งมั่นทำมาหากินเรายังไม่สายหรอกหากจะแก้ตัวเสียใหม่เริ่มแต่วันนี้อย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปเสียพ่อแม่ก็แก่ชราแล้วคงจะอยู่กับลูกอีกได้ไม่นานนี่เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายของพ่อแม่แล้วนะต่อจากนั้นไม่นานไม่ถึงเดือนพ่อของนายพันก็ตายต่อมาอีกไม่นานแม่ก็ตายตามไปอีกยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่นายพันเป็นอย่างยิ่งนายพันก็ร้องไห้กอดศพแม่เหมือนจะขาดใจอยู่ที่ศาลาวัดแม้จะร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเรียกร้องให้แม่ของตัวฟื้นคืนขึ้นมาได้นายพันก็นึกถึงความชั่วที่ตัวได้ทำต่อพ่อแม่ไม่เคยสนใจดูแลทุกสุขของพ่อแม่เลยปล่อยเวลาแต่ละวันให้มั่วสุมอยู่แต่ในอบายมุขตัวได้แต่เสียเวลาเสียดายเวลาที่ล่วงพ้นผ่านมามันสายเกินไปที่ตัวได้ทดแทนบุญคุณของบุพการีทั้งสองได้ซะแล้วในงานศพแม่ของนายพันนั้นนายพันก็เศร้าซึมไม่ยอมออกไปพบหานายคงเพื่อนที่เคยเที่ยวเล่นด้วยกันความเศร้าของนายพันก็ทำให้ท่านสมภารเห็นท่านก็ปลอบใจให้ปลงเสียในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอย่าได้คิดติดอยู่กับความผิดสิ่งเก่าๆที่ตัวได้ทำไว้ชีวิตนั้นมันยังไม่สายหรอกหากเริ่มแก้ไขสิ่งผิดเสียแต่ในวันนี้เย็นวันนั้นนายพันได้ลาท่านสมภารกลับบ้านโดยจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่รู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นสับสนมาหลายวันเขาก็แปลกใจที่ว่าไม่เคยได้รับความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนแล้วเขาก็ฝันว่าพ่อแม่ได้มาในห้องนอนมาหาเขาที่ปลายเตียงนอนด้วยใบหน้าที่สดใสยิ้มแย้มท่านได้พูดก่อนที่จะไปพูดบอกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่มีความสุขแล้วที่เจ้าได้พบชีวิตใหม่ถึงพ่อแม่จะลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็คงนอนตายตาหลับวิญญาณของพ่อแม่จะมีความสุขมากถ้าจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกเหมือนพ่อแม่ได้ฝากเจ้าไว้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวโลกนะลูกนะจากนั้นร่างของท่านทั้งสองก็ค่อยๆเลือนรางหายไปนายพันก็สะดุ้งตกใจตื่นแต่ภาพในความฝันนั้นยังจำได้อย่างติดตาจนรุ่งสว่างครั้นพอรุ่งเช้านายพันก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชก็เดินทางไปหาท่านสมภารที่วัดท่านสมภารก็รู้สึกปลื้มปิติและอนุโมทนาในผลบุญครั้งนี้ก่อนวันบวชนายพันได้ยกที่ดินของตัวที่อยู่ติดกับวัดให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อตัวจะได้บวชได้อย่างสบายใจไม่หลงไหลในสมบัติติดตัวอีกต่อไปฝ่ายนายคงเมื่อทราบเรื่องว่าเพื่อนจะบวชก็มาหาที่บ้านต่อว่านายพันนั้นว่าโง่งมงายสิ้นคิดทำไมถึงยกที่ดินของตัวเองไปให้วัดโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรถ้าเอาไปขายจะได้เอาเงินไปลงทุนเล่นกันในบ่อนคงจะได้กำไรตั้งเยอะแล้วการที่นายพันจะโกนผมบวชเป็นพระนั้นยิ่งน่าขำที่สุดเพราะมันจะอดความสุขสนุกสนานในชีวิตเหมือนอย่างที่เคยร่วมเสพร่วมกินด้วยกันอดเล่นไพ่อดกินเหล้าอดเที่ยวกลางคืนแต่ไม่ว่านายคงจะมาชักชวนอย่างไรนายพันก็ไม่เปลี่ยนใจยังคงหนักแน่นอยู่เช่นเดิมความฝันน้องตัวนี้ยังจำได้อยู่อย่างติดตาติดใจตัวจะไม่เปลี่ยนใจในความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูกในพันบวชเป็นพระภิกษุได้ปีเสร็จๆพ่อแม่ของนายคงมาหาที่กุฏิขอร้องให้ท่านช่วยพูดว่ากล่าวตักเตือนนายคงเพราะไหนๆก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าสภาพนิสัยนายคงทุกวันนี้มีแต่เลวร้ายลงทุกวันจนตนซึ่งเป็นพ่อแม่ก็หมดหนทางที่จะแก้ไขได้ครั้นวันหนึ่งพระภิกษุพันก็มาพบนายคงก็ชี้แนะบาปบุญคุณโทษให้นายคงได้ฟังไม่ว่าจะแนะยังไงนายคงก็ไม่ยอมรับฟังเพราะว่าจิตใจที่มันดิ่งลึกจมลงสู่นรกลึกลงไปทุกทีกลายเป็นคนติดเหล้าเล่นการพนันอย่างชนิดที่เรียกว่าผีพนันเข้าสิงเอาที่นาของพ่อแม่ไปขายปล่อยให้พ่อแม่ลำบากไปเช่าที่นาเขาทำมาหากินไม่นานพ่อของนายคงก็ตรอมใจตายต่อมาอีกเพียงเดือนเดียวแม่นายคงก็ตายตามเป็นลม สิ้นใจตายอยู่ที่คันนามีชาวบ้านไปพบศพแล้วก็เอาศพมาไว้วัดในคงไม่ได้สนใจการตายของแม่เลยเพราะว่าตนมัวแต่มั่วสุมอยู่ในบ่อนการพนันกับสูบฟินอยู่ซึ่งทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มเหมือนกับขึ้นสวรรค์ลืมเรื่องราวต่างๆโดยสิ้นเชิงศพของแม่ในคงนั้นพระภิกษุพันธ์จึงเป็นธุระจัดการให้จนถึงวันเผาศพในคงก็ไม่ได้มีเวลามาวัดเลยเมื่ออบายมุขเข้าครอบงำจิตใจในคงหนักเข้าจากการเป็นมนุษย์ก็ได้สมญาใหม่จากชาวบ้านว่าเสือคงซึ่งเสือนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนิสัยดุร้ายเสือคงทำการปล้นในหมู่บ้านแถบนั้นแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมีสมุนร่วมความชั่วอยู่ 5-6 คนด้วยกันการปล้นแต่ละครั้งก็ทารุณโหดร้ายฆ่าเจ้าทรัพย์ตายฉุดฆ่าหญิงสาวไปบ้างซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้แก่คนในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งทางราชการได้ส่งตำรวจออกตามล่าเสือคงแล้วก็สมุนซึ่งเสือคงก็กลายเป็นเสือลำบากเพราะว่าสมุนถูกยิงตายหลายศพและตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเสือคงแอบหนีตำรวจเข้ามาในกุฏิของพระพันโดยถือปืนเข้ามาขู่แต่พระพันก็ไม่ตกใจคงบอกให้เสือคงวางปืนลงซะเถอะเพราะว่าในมือพระนั้นไม่มีอะไรที่จะต่อสู้หรือว่าฆ่าใครได้นะมีแต่จะช่วยเหลือเมตตาแก่สัตว์โลกเสือคงก็วางใจวางปืนลงจากนั้นพระพันก็จัดการรักษาบาดแผลให้พร้อมกับนำเสบียงอาหารมาให้เสือคงก็กินด้วยความหิวกระหายเพราะว่าอดมาหลายวันพระพันได้ขอให้เสือคงเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อโทษหนักจะได้เบาบางลงและจะได้ไม่ต้องหนีหัวสุกหัวซุนอยู่อย่างนี้แต่เสือคงไม่ฟังซ้ำยังขู่อาฆาตว่าหากพระพันไปบอกตำรวจถ้าตัวหนีรอดไปได้จะกลับมาฆ่าพระพันเสียแล้วก็เผาวัดซะเลยพระพันก็ได้แต่ปลงเพราะว่าจิตใจเสือคงขณะนี้เหมือนคนป่วยหนักอาการนั้นยากที่จะเยียวยารักษาได้รุ่งเช้ามืดเสือคงก็ได้จากไปฝ่ายพระพันก็คงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกเหมือนเช่นเช้าปกติของวันอื่นแต่ภายในจิตใจของพระพันนั้นได้แผ่ผลบุญกุศลให้เสือคงกลับใจโดยเร็วก่อนที่จะสายเกินไปตอนเพลนวันหนึ่งพระพันก็ได้ข่าวโจษจันจากชาวบ้านว่าเสือคงถูกตำรวจยิงตายแล้วสภาพศพลอยอืดติดอยู่ริมตลิ่งใกล้วัดเมื่อพระภิกษุพันไปเห็นก็ได้แต่ปลงอนิจจังในสังขารเพราะสภาพศพขึ้นอืดแมลงวันตอมหึงเมื่อเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาสภาพศพถูกยิงด้วยกระสุนหลายนัดเข้าที่ลำตัวในตาศพนี่เหลือกลานปากอ้าเบิกกว้างแสดงว่าก่อนที่จะตายเนี่ยผู้ตายคงจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหลังจากที่มีการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้วพระพันก็นำศพเสือคงมาวัดศพเสือคงวันนั้นไม่มีใครเลยในหมู่บ้านมาเผาคงมีแต่พระพันกับสับปะเหร่อช่วยกันนำศพบรรจุใส่โลงสวดศพและพระพันก็จุดดอกไม้จันทร์เผาเพื่อนซึ่งเห็นกันตั้งแต่ครั้งยังเด็กจนกระทั่งวันตายจากกันวันนั้นไม่มีเสียงใครร้องไห้ไม่มีความเศร้าโศกของใครทั้งนั้นทุกคนในหมู่บ้านดีใจที่เสือคงตายมีแต่คำสาปแช่งของชาวบ้านตามหลังศพไปสภาพศพของเสือคงวันนั้นทำให้พระพันนำมานั่งคิดตรึกตรองว่าเมื่อคนเราเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วแม้แต่กล่องใบแคบๆที่เขาใส่เราไปเราก็เอาไปไม่ได้เนื้อหนังก็เน่าเปื่อยยังแต่จะเป็นอาหารของสัตว์เดรัจฉานเช่นหนอนเป็นต้นความดีต่างหากที่อยู่ให้อนุชนรุ่นหลังระลึกถึงสภาพศพของเสือคงจึงเป็นที่ปลงสังขารในการวิปัสสนาและก็ได้แผ่เมตตาจิตและผลบุญกุศลให้เสือคงหลังจากเสือคงตายไปไม่นานก็มีคนเห็นเปรตเสือคงอยู่ที่ป่าช้าหลังวัดขนาดลำตัวเปรตนี่สูงใหญ่ราวกับยอดตาลยืนตัวขาวโพลนลำตัวนั้นมองดูผอมแห้งหิวโซตาดิแดงก่ำยืนโบกมือใหญ่ขนาดเท่ากระด้งโบกไปโบกมาส่งเสียงร้องกรีดด้วยความเจ็บปวดและโหยหวนคืนเดือนมืดหลังป่าช้าวัดพระพันมาเดินจงกรมคอยพบเปรตเสือโครงครั้นแล้วได้เวลาสักครู่เปรตเสือโครงก็ออกมาปรากฏตัวพระพันก็ได้แผ่ผลบุญและเมตตาให้เสียงร้องหวีดแหลมเล็กๆก็ค่อยๆเบาลงจากนั้นก็เงียบสงัดร่างของเปรตเสือโครงก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปชาวบ้านต่างหวาดกลัวเปรตเสือโครงต่างก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อเสือคงจะได้ไปเกิดไม่ต้องมาเป็นเปรตส่งเสียงร้องขอส่วนบุญอยู่อย่างนี้ต่อไป หลายปีต่อมาวิญญาณเปรตเสือคงก็ค่อยๆเลือนรางจางหายไปไม่มาส่งเสียงโหยหวนรบกวนอีกต่อไปจนกระทั่งมาลาครั้งสุดท้ายนี่หน้ากุฏิพระพันตอนดึกคืนนั้นวิญญาณเปรตเสือคงในร่างดำทะมึนมาหาพระพันเมื่อพระพันออกมาดูร่างทะมึนดำนั้นก็ก้มลงมากราบ3ทีเพราะตนหมดเวรกรรมในขุมนรกที่เป็นเปรตแล้วแต่ก็ยังคงจะต้องไปใช้กรรมในขั้นอื่นต่อไปเรื่องราวของเปรตเสือคงกับพระพันนี่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานระหว่างผลแห่งความดีและความชั่วที่ต่างก็มีผลตอบแทนทั้งสองอย่างไว้เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้จดจำว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวมีเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของหลางรายตังหวนเนี่ยก็ชอบเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเรื่องลางไม่ดีอะไรต่างๆเวลามีใครสักคนในหมู่บ้านล้มตายขึ้นมาแกก็จะเที่ยวไปถามญาติพี่น้องใกล้ชิดของคนตายว่าก่อนจะตายเนี่ยคนตายพูดได้บอกอะไรบ้างญาติก็เล่าให้ฟังแกก็จะเอามาเล่าต่ออย่างเป็นตุเป็นตะเล่าให้ใครต่อใครฟังแล้วก็รวมถึงตัวคุณมุกดาด้วยอยู่มาวันหนึ่งนางจันมีลูก2คนผู้ชายกับผู้หญิงลูกโตและคนเล็กเพิ่งจะเรียนจบปวช.ตัวนางจันเองเป็นแม่ค้าร้านอยู่ปากซอยใกล้ถนนใหญ่เขาเกิดตายเพราะมอเตอร์ไซค์ขับไปซื้อของเข้ามาในร้านขาจะกลับจะเลี้ยวขวาข้ามถนนมาเข้าทางแยกเข้าร้านไม่เห็นรถปิกอัพหรือยังไงไม่รู้นะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาว่าอึกอักก็เลี้ยวเลยอีกอัพที่ขับมาได้ความเร็วก็พุ่งเข้าใส่เสียงดังสนั่นเนี่ยจะไปเหลืออะไรโดนเข้าเต็มๆอย่างนั้นสวด3คืนแล้วก็เผานางจันตาคนนี้ก็ไปรู้มาว่าก่อนที่นางจันจะตายหวงนั้นนางมีลักษณะเหมือนกับคนที่ตายแล้วคนพูดอย่างนี้ก็คือลูกสาวเขาเองอะลูกสาวนางจันเล่าว่าก่อนที่แม่จะตายวันหนึ่งตอนบ่ายๆคนเงียบๆไม่เข้าร้านแม่ง่วงนอนก็ไปเอนหลังเงียบที่หลังร้านลูกสาวเป็นคนไปดูร้านแทนแม่พอเข้าไปหลังร้านก็เห็นแม่นอนบนเตียงไม้นอนเหยียดยาวยังกับคนตายไม่มีผิดเห็นแล้วก็นึกอย่างนั้นทันทีเลยแล้วก็รู้สึกตกใจก็รีบปลุกแม่กลัวแม่จะตายไปจริงๆแต่แม่ก็ไม่ยอมตื่นก็ตกใจมากก็รีบเรียกพี่ชายให้มาช่วยกันดูแม่นางจันนอนไม่ไหวติงเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วเนื้อตัวอ่อนเปียกเธอกับพี่ชายก็ช่วยกันเขย่าเรียกปลุกแม่เป็นการใหญ่จนแม่เริ่มรู้สึกตัวพอแม่ตื่นก็โล่งใจไปตามกันนางจันก็มองหน้าลูกสาวกับลูกชายถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหน้าตาตื่นกันเรื่องอะไรลูกก็เล่าให้แม่ฟังนางจันก็บอกว่านอนไม่รู้สึกตัวเลยฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้จักที่นั่นนะไม่มีต้นไม้สักต้นมีแต่ที่โล่งๆไม่มีบ้านไม่มีเรือนแต่มีผู้คนที่หน้าตาท่าทางแปลกๆอยู่กันหลายคนแต่ไม่สวมเสื้อกันเลยสักคนแต่ละคนก็นุ่งผ้าแดงนุ่งแบบคนโบราณก่อนๆเนี่ยมีคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้านั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่มากกำลังซักถามคนอื่นๆพอถึงนางก็ถามว่าชื่อจันใช่ไหมพอดีลูกปลุกตื่นขึ้นมาก็เลยไม่ทันได้ตอบอะไรก็เลยไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นที่ไหนตังหวนคนที่เล่าเนี่ยบอกว่าที่นางจันฝันเห็นไปนั่นคงไปมาจริงๆและแกเชื่อว่าต้องเป็นขุมนรกแน่ๆและที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่มากนั่นก็น่าจะเป็นยมบาลแล้วนางจันก็ต้องประสบอุบัติเหตุตายสยองดังกล่าวนี่ตังหวนเขาว่าอยู่ต่อมาอีกไม่นานก็มีข่าวว่ายายบุญนี่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านมีอาการทรุดหนักลูกหลานทำบุญต่ออายุถวายสังฆทานนิมนต์พระมาสวดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยมีบางคนถึงกับพูดออกมาว่าเห็นทีจะแย่อยู่ๆก็มีคนหนึ่งแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการไปซื้อโลงศพเอามาให้แกนอนในโลงทำเป็นว่าตายแล้วแล้วก็เอาโลงนั้นไปถวายวัดมีญาติบางคนก็ค้านว่านั่นเป็นลางไม่ดีแต่ญาติอีกคนก็บอกว่าลองดูเพื่อจะช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามความสมัครใจของคนป่วยก่อนว่าจะเอาไหมยายบุญได้ยินเข้ากูยังไม่ตายจะเอาโลงทำไมฮะพวกมึงอยากได้สมบัติกูกันนักใช่ไหม เลยมาแช่งชักหักกระดูกกูอย่างนี้อีพวกหานี่ลูกหลานก็ต้องช่วยกันพูดให้แกเข้าใจแต่กว่าแกจะเข้าใจก็กินเวลานานเป็นวันๆเพราะแกปักใจเชื่อว่าพวกลูกหลานกำลังอยากให้แกตายไปพ้นๆไปพวกเขาจะได้ครอบครองสมบัติบรรดามีของแกที่แกสู้อุตสาหะสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอีกวันต่อมาจึงได้ไปซื้อโลงหลังจากที่ยายบุญเข้าอกเข้าใจแล้วเขาก็ทำพิธีแก้เคล็ดกันนั่นที่บ้านแต่ก็ไม่อาจจะหลอกพญามัจจุราชได้ตกดึกคืนนั้นเองญาติสนิทที่มานอนเป็นเพื่อนกันที่บ้านหลังนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ว่ากันว่าเป็นเสียงแมงมุมทุบอกเสียงนี้ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างหนึ่งจะต้องเกิดเหตุร้ายที่บ้านหรือว่ากับคนในบ้านหลังนั้นเท่านั้นไม่พอมันยังซ้ำร้ายอีกด้วยเสียงนกแสกนกผีเนี่ยมันบินข้ามหลังคาส่งเสียงแกว๊กแกว๊กดังลั่นหน้าสยดสยองยิ่งนักทำให้ขนลุกเกรียวกันไปทั้งบ้านที่หลับอยู่ก็ถึงกับสะดุ้งตื่นลืมตาโพลงใจคอไม่ดีไปตามกันเจ้าเสียงนกแสกนี่คนโบราณโบราณถือกันนักว่าถ้าบ้านไหนมีคนเจ็บป่วยอาการเพียบหนักอยู่แล้วนกผีนี่มาร้องข้ามหลังคาก็เชื่อได้เลยว่าจะไม่รอดชีวิตผ่านค่ำคืนไปถึงวันรุ่งขึ้นหรอกเสร็จแล้วมันก็จริงซะยิ่งกว่าจริงยายบุญหมดลมหายใจไปตอนตีสามกว่าเสียงดังครอกครอกคนไปดูก็รู้ว่าแกหมดลมไปเรียบร้อยแล้วเออนอนในโรงก็ไม่รอดแก้เคล็ดไม่สำเร็จหลอกยมทูตไม่ได้ตั้งหวนคนชอบเรื่องลางร้ายเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าอย่างละเอียดละออเชียวเล่าจนคนฟังนึกกลัวจนใจคอไม่ดีทำเอานอนไม่หลับไปเลยในคืนนั้นคอยระแวงว่าจะได้ยินเสียงนกแสกผีมันร้องเหนือหลังคาบ้านพอจะค่อยยังชั่วสบายกายสบายใจดีอีตังหวนก็มาอีกมาชวนคุยมาพูดถึงเรื่องรางร้ายอีกแกก็ว่าไอ้เรื่องรางสังหรณ์เนี่ยถ้าเป็นในตัวเมืองใหญ่ๆคนเยอะๆไม่มีเสียงนกแสกไม่มีเสียงแมงมุมทุบอกก็มักจะมีรางร้ายอย่างอื่นให้เห็นกันอย่างคนที่เดินมากลางแดดแล้วก็มีคนอื่นเห็นว่าไม่มีเงาหรือว่ามีเงาเหมือนกันแต่ไม่มีเงาหัวคือเงาหัวขาดหายไปนั่นก็ถือว่าเป็นรางร้ายน่ากลัวอีกอย่างนึงไอ้คนฟังก็ฟังแกพูดไปก็กลัวกันไปคนเรามันก็กลัวตายอ่ะนะยิ่งถ้ามาเล่าไอ้เรื่องพันอย่างนี้ขึ้นไปด้วยมันก็ยิ่งกลัวกันใหญ่ทีเดียวตังหวนนี่แกก็ชอบเล่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพันอย่างนี้ก็พระผ่าเด้อ้าวเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ